ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. لدينا مخجد سورة نور تفسير بيان شر قاقيتهم مسألة توحيد قيام شروع فبقى سو انداز کی کہ دا مسئلہ دا او هم دا مسئلہ دا توحید دا مسئلہ تفسیراً بیان کوا اس قدی سورة فرقان کی دې بیان کې چې د نور د توحید چې مخکوم بیان شوی دا نور د توحید د حق او د باطل او د اهل حق او د اهل باطل په منځ کې یو فرق راوستل کېږي. دا نور د توحید د حق او د باطل په منځ کې فارق او فرق راوستل کېږي او دا نور د توضیح او د تفصیل او د وضاحت لپاره دا سورۃ فرقان یعنی نازل شو دا حقی وضاحت ام پدی سور فرقان کی کی دی زم ربط دادے چپا سور نور کے اللہ تعالیٰ دی ایمان دا مومن تشبیح ورکڑیوا کتاز تیادوی دی اولیوی سرا چاگا پی او صاف شیشاو پا دریکیوا تفصیل داغے مکی تیر شوی دے نو پدی سورت کے اللہ تعالیٰ دا سوری بیان رسک کئی او مثال بیا نہیں چې دې سوري ته تاسو وګورئ دا څنګه پورشوي دی دا څنګه راغونډيږي دی چرته دي ناوي کې مثال درنا او په دې کې مثال د چا دې سوري دی بیان ځوړ په مېسکې مناسبت راغی دې ته مناسبت دې ضد نه لیکي. خلاصه دې صورت په حقیقت کې عظمت د قران مجید دی چې الله تعالی د قران عظمت د قران بڑائی د قران لویوالی بیانې او ورسره ورسره د حضور صلی الله علیه وسلم د نبوت او دا غیب رسالت بیان دے او درینا مسئلہ پہ کی چھتا کافرانو دے طرف نا دے پیغمبر علیہ السلام کو پیغمبر اے باندے سے اعتراضات اور سوالات تی داغی جوابون اللہ تعالیٰ ورکے نو خلاصہ دے صورت دری سیزنے کو عظمت و بڑائی دے قرآن دے پیغمبر علیہ السلام دے نبوت و دے رسالت بیان او درین نمبر چھتا دے کافرانو دے طرف نا کن دے بنیاد اعتراضات اور سوالات تی دا آغا اعتراضاتو او دو صبحاتو جواب اللہ تعالیٰ ورکی سبا دلائل اقلی پا دی مسئلی دو توحید بیانشی او سن با دلائل نقلی بیانیگی دیار لس پا انشاءاللہ دلائل اقلی بیانیگی او وہ با دلائل نقلی پا توحید دو باری تعالیٰ پا دی صورت کے بیانیگی صورت مکی دے او تاس کا دو مکی صورت انو مضمون معلوم دے چے پدی کی توحید رسالت او دو باس با دل موت یعنی دو مرد نرسکو چکم جن راتون کرے دہاغی دلائی وی او دہاغی بیان وی. دی صورت کی دری جایا لفظ دو تبارک راغلے دے ابتدا سے گو رہے تبارک اللذی نزل الفرقان زیمر کو چی شروع کی گی تبارک اللذی نزل الفرقان تبارک اللذی انشاء او کلا چی دا صورت ختمی گی آخری رکوی متبارک اللذی جعل فی السماء بروجا دی سر بابیا دا صورت ختمی گی دری جایا دا لفظ تبارکا دلتا مستعمل شعر او دیدن دیانو کی جدا جدا دیدی خپل خپل معانی دی لنگی تبارکات چی ذکر شو مراد دینا برکات دنیوی دی چی دا برکات دنیوی ورکون کے سوک دے اللہ تبارک و تعالی دے دا برکات پل مانا گا خیر اور نفع چال نعمت ورکون خیر نفع فائدہ چال نعمت ورکون ندد دنیوی سمر نعمتون دی اور دنیوی سما خیر اور خیگر اور خیدی دی دا دی چاہ طرف نبی دا اللہ تبارک و تعالیٰ دی طرف نبی بیا دین گئی کی چی دا لفظ تبارک ذکر دے علت تن مراد اغا خیدی اخروی دی نعمتنا اخروی دی دا اخروی لیلو نعمتنا لیلو خیدی ورکون کے دا سوق دے دا اندغی او ذات دے ما سوا دے ذات نا بل سو پدے بان قادر ندی اور درین گئی چی کم لفظ تبارک ذکر کی نو دا غین مراد علتا حق برکات روحانی دی یو جسمانی برکات دی جسمانی برکات جسمانی نعمتنا جسمانی فیدی تا استعمالی نی دی کاغت دنیوی فیدی دی کو خوی فیدی دی ما سواد ذات باری تعالیٰ نا بل سو دغا فیدی ورکون کی ندے اور دارنگی روحانی سمرم جی فیدی دی روحانی سمر انعامات دی روحانی سمر خیر دی آغا روحانی فیدی ورکون کے سوٹ دی اللہ تبارک تعالیٰ دی یعنی ہر مسئلہ کی تاسو سوچو کہ فیضان دا اللہ تبارک و تعالیٰ دے طرف ندے پڑی مخلوق باندے او هغه فیضان د دنیوي نعمتونو سره تعلق ساتي کدا آخرت د نعمتونو سره تعلق ساتي او روحاني انعامات دي. اول دل ته سبحانه الله تبارک وتعالى اس باب ته عظمت د قران مجید کوي چې قران یو ورکه کتاب نه دی، دادی یو عظیم شان کتاب دی چې الله تبارک وتعالى د مخلوق ته هدایت د پاره را لېږلې ده. او په حقیقت کې دا قران بے فرقان دے، بے فرق کون کے لئے پہنیز دے چاہتے دا حق و دا باطل کے، دا حق و دا باطل پہنیز کے فرق پچاسر را دی قرآن را شراواق لا، تا تبا حق معلوم شی، تا تبا باطل معلوم شی، خب اندر تا معلوم شی، بد اندر تا معلوم شی، جائز و ناجائز، حلال و حرام طول بتا تا معلوم شی، او دا سنب دا معلومات انسان تا حاصلی گی دا قرآن. او دین نمبر دادا چی دا قرآن فرق کون کے لئے پہنیز دا اہل حق و دا اہل باطل کے، ځکه قرآن مستقل معجزه ده. دا مستقل معجزه ده، دوی باندې تفسیر شو چې واردان شوی او دې خلکو ته دعوت ورکړی شو د مقابلې کولو د دې قرآن سره. کوم خلک چې هغوی ځان ته لوی فصحا لوی بلغا وي، هغه مخلوقات چې هغوی خپل مال خپل اولاد او خپل ځان ته عداوت او دشمنی د پیغمبر کې خرڅ کړو، تاسو ته معلومه ده چې کفار مکه د پیغمبر علیه السلام سره کوم انداز کې دشمنی کولا اور دوی معلومه څنګه لګولي د پیغمبر خلاف، یا اولاد د پیغمبر خلاف څنګه درولو، یا خپل د پیغمبر خلاف څه کړی دي، باقي تفاصیل بار بار بیان شوی دی او بیانې کیږي. لیکن هغه د قران مقابله نه کوي څه قران ولې دعوت ورکوي چې دا تاسو دا نسبت کوي چې دا قران صحیح نه دی، مراشه د دې مقابله وکړي. هغه ټول د دې عاجز شو غرض نه داو چې دا قران چې دا مستقل معجزه ده، دا اهل حق او دا اهل باطل په میس کې امتیاز او فرق رسوم کې دا قران مجید دی. دا هغه زمانی نه راغ تر قیامت پورې چان چې باطل سر چې کړی دی، دا اهل حق او دا اهل باطل په میس کې فرق هم دی. قران سر راغلی دی د دې بیان الله تعالی کوي. ما کوا دا الله تعالی نه بعضی خلق په نور مخلوقات باندې اعتماد بروسه د الوهیت او د خدای توب کوي. تاغی باندې رب الله تعالی کوي چې ما نه اولاد شته لکه څنګه چې دا عیسایان زمانه لپاره اولاد ثابتوي، یا مکی والا زمارا پارا نیو ثابت ہے، یا یہودیان زمارا پارا زوی ثابت ہے. اللہ تعالیٰ ہوئی ما اولاد نشتا او نا ندیت ضرورت شتا او نا ما صلاف دے خدای توب کے سوچ شریک شتا. البتہ کن کا چاند کے چلتا پتی بازے قبری گئی او نسبت زمان علاوہ نور چاہتا کئینا. اللہ تعالیٰ ہوئی زمانا کو کم شیر پٹنے دے کہاں سمرن گئی پت خفیہ تدبیرونا خفیہ مشوری خفیہ قبری گئی. الله تبارک وتعالى په هر څه باندې قادر دی. نو هم ته الله ورته داوی چې کوم څه زموږ ته تاسو ته خدای ته نسبت ده، سوچ کوي چې دا مخلوق دي که خالقین دا په پیدا کړی شي دي، دا غریبانو هم څنګه شي نه شي پیدا کولې، اور دا خالق الله به کوم ذات دي چې هغه خالق وي پیدا کوونکی وي، یو شي نه روح استونکی وي یو بیگانه کې روح اچونکی وي. تاسو به کوم خدایانو ته وګورئ په هغې کې دا صفات شته یو کوم دا صفت نشته. تنقید پہ الله تعالی کوي. بیا په دې مرض کې د کافرانو څخه شبهې دي، هغه شبهو اعتراض جوابونه کوي. اول د دې شبهه په قرآن باندې وه. نبی علیه السلام مبارک د دې دا نظریه وه چې دې چرته لاړ شي نورو خلکو څخه آج کوم کسان اهل کتاب دي، نو د هغوی نه څه مضامین او څه واقعات د زړو خلکو یاد کړي. نو بیا دونه خو خپله لیکلې ورځي وه واسطې د خپلو ملګرو باندې دا ولیکي او بیا هغوی یې دته وایي نو دې راشي مونږ ته وایي. دومره دې دنیا دا خبره به کوله چې دې د نورو خلکو نه اول دا مضمون لیږدې بیا د خپل مرګونو په واسطه باندې ولیکي او بیا یې مونږ ته بیانې نه الله تعالی په تنقید کوي، الله تعالی په رد کوي. چې ځکه نه داسې مضامین په تاسو هم دوه غریبانه نه سره هېڅ جواب نه دویمه شبه دا هغوی دا وه چې چرته دې پیغمبر وایي مثل ته مثلا نبی علیه السلام باره کې وایي نه ده به داسې قرآن ستاک نه کړو لکه څنګه چې مونږ قرآن ستاک کړو. د دوی په ذهن کې دا بشریت او پیغمبر والے دا منافی دواړه مجمع کېدل، یعنی بشر انسان پیغمبر نشی جوڑے دے، پیغمبر بد انسان نا علاوہ نور کم بل جنس ہوئی. کدے پیغمبر ہو دا بخراس کاف نکولو نا لکا پیغمبر ہو دا بخراس کاف کنیس کے سمون آفات دے سم نشتا. بے مبیداوی بازاروں میں کمان کم دخل ضروریات رو پارا گر گر پیغمبر ہم دخل ضروریات رو پارا گر گر او درین شبہ دا ادا کولا چی کم از کم دل سا پکارو خزانے پکارو دوی پا ذہن کے دا دنیا چی دا کنا دا دا حیثتو. حالانکہ پرون تاسو بلوز تاسو سوزل دا مسئلہ بیان کیا کہ دی سیزنوں کی عزت نیشتا ہے انہا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، دی دنیا کی عزت پوری دنیوی سڑیتا معزز اور مکرم ہوئی اور پرون تا اللہ تعالیٰ دا ندقا سیزنوں کی عزت اور اکرام والا سیزنوں نبی اللہ پر رکھ کی کہ تاسو ہے چرد سر خزانہ ہے اور بس کا پیسے راغت لے تو خلق کی تقسیم ہو لے لگا پانی کی اور سڑے گئی مال و دولت لگئی داخل جان پچے تابی کی مزدوری پہ ذہن کی انگایا لیکن ان کو سارا خزانے پکار ہو چاہے جگہ کے سر پھول اور خلق دلے رات لے یا کم از کم یہ ملائکہ تو سارا پکار ہوا چتا سے گردے دلے دے دے تصدیق کے کھولے دے سارا پدے مشن کی شریک ہوئے باقی جواب میں اللہ تعالیٰ اور کئی کتابوں کی بنیادہ خبری دی نبوت اور دبی سیزن فمیس کے ملاقات زدہ زدی نشتہ حق پہ غندر دے اتاب سے صحیح بیان کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللذی نزل الفرقان تبارک مانا صدا اس کا سوئے چکہ یہ بھی خیر اور فیدی ورکون کے نعمتن ورکون کے اللذی حق ذات نزل الفرقان چلگ لگی رالے گلے گا قرآن دا دنیوی فائدے انعامات خیر سے گڑے دا ورکون کے سوچ کے اللہ تعالیٰ دے دا کم ذات نزلہ چھ لگ لگے تو گریش کالے کے رالے گلے دے الفرقان قرآن قرآن کا فرقان کو کوئی تا سمجھ دے فرق تو ان کے لئے پنیز حق و باطل کے پس اسر فرق کوئی چھ پدے کی کم دلائل دی پدے کی کم دعوی دی اگر اقل دعوی قصہ بتائی دلائل تو ہر مسئلہ بانے بیا نہیں تو فرق پنیز حق و باطل کرا ہو دی اور دارنگی دا قرآن دے دے فارق دے پنیز دا اہل حق دے پنیز دا اہل باطل کے ذکر دا قرآن مستقل معجزہ دا یہ قرآن کے اعجاز دے بھئی تو سمرا اہل باطل دے اگر دے مفل رات لے جیشی اور نہیں چلتا مقابلہ کری دو نبوی کی نو فرق دا فارق مگر تو جمانے اکڑے دا حق دا باطل پنیز کے فرق پر دلائل سرا اور دا اہل حق دا اہل باطل پنیز کے فرق پر دے انداز سے قرآن معجز دے اس دا فرق کو تفریق سے کوئی دہتے لگا ہوتا ہے چرا لے گلے گلے گلے گلے قرآن مجید علا عبدی ہی پہ بندہ قلبان دے گرد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ تمام صفات کے لفظ عبد یہ دا پارا جو سوک آکی دو لگری پہ پیغمبر علیہ السلام دا خدای کو اللہ کسن کی یہ حجانوی سیانو وقفل پیغمبران دا آکی دے لر لے آغای دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ سوئی جدا درین دے درے خدایا نہ دے اے اللہ دے مجلتا اللہ تعالیٰ دا نبی علیہ السلام پہ صفات کے لفظ عبد رہو تو کرے دا بندد اللہ دے دے اللہ ہم دے اللہ تعالیٰ پہ دیوانی دا قرآن دا لے سب پارا اللہ تعالیٰ دا قرآن دا لے گلے دے لیکون للعالمین دے دا پار کشیدہ پیغمبر یا دا قرآن للعالمین دا پار دا تمام مخلوقاتو تا غیر انسانان دی اوکا جنات دی عالم نا مرادل تا انس و جن دی خواہ زکر نبی علیہ السلام دعا و تبخوتا پیغمبر مبعوث را لے گلے شوئے دے دانا چھ پیغانا کی چرتا نور پیغمبران دی مسئلہ تفصیل اللہ کے بیان شوئے دے دا پیریان تابع دے انسانان پا تمام احکام کی دی چھ کم احکام زمان دی دا احکام دے پیریان ہون دی للعالمین دے دا پارا چیشی پیغمبر علیہ السلام دا پار دے پیریان ہون دے انسانان و نظیرہ یا رون کے دعاو تا اور آب احکام تا انشاءاللہ حدیث مکجد دوئی چھ نبی علیہ السلام و محسن لالو اور پیریان لبے دعوت اور کاغی تا بے احکام بیان ہون عبداللہ بن مسعود واقعات بیانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیم تلے دے اور پیریان اگر خود ظلم دے وزن لگل نبی علیہ السلام تے کر خطا ہو کرے ہوا یہ دینا بتا باہر نرازی جیسے کل نبی علیہ السلام اگر پیریان سر خبری کولے نو علت لگن تشور سو تدا سلی دل جیسے برا ہوتا تکیوی اما سر فکر سے جیسے نبی علیہ السلام تے سو تکلیف رسائی تو نبی علیہ السلام را تولی جنہی کرکن اگر باوز انہوں نوتن کل نبی علیہ السلام را ہنما تن دفوس کا حضرت آدم رسول دے سو اما دا سلی دل چدا کتا پارا دا سدا مخلوق تے سو دا پیریان ایلو من دعوت ورکا دعوت دا پارا دا اللذی دا اللہ غزاتے لہو ملک السماواتے چدا غب قبضہ کی دی او دا غب تصرف کی دی آسمانوں اور رزمکے آسمانوں اور رزمکے دادے چاپ ملکیت کی دی تصرف کی دی دادے چاپ قبضہ کی دی دا اللہ تعالی احل دا آسمانوں اور احل دسمکو دا تول دا اللہ پہ تصرف ہو دا اللہ پہ قبضہ کی دی ولم یتقیز اولد مثل اللہ تعالی ولدن اولاد مانا دارا ولم یکن لہو ولدن اللہ دا پار اولاد نشتا اللہ زان دا اولاد ندی مثلے لکہ سنگا چیدہ عیسائیان کما خبر کئی یا یہودیان کما خبر کئی یا مشرکان کئی ولم یکن لہو او نشتر دا اللہ دا پارا شریک انسو شریک فی الملکے پا دے خدای توبہ بادشاہے کے لکہ سنگا چیدہ دا سری دا بتان ہوتان دا اللہ سر شریکان کئی اللہ پر ردو کچی دا نشتا وخلق کل شئن پیدا کرے دا اللہ تبارک و تعالی ہر یو شئ ہر یو شئ اللہ تعالی پیدا کرے دے ما سوا دا اللہ نسوکم خالق یو شئ دا پارشت دینا کچھ کل اللہ تعالی دا پیدا کرے نفقد درہو اندازہ ورکا اللہ تبارک و تعالی ہر یو شئ کا تقدیرہ یو خاص اندازہ فقد درہو اللہ تبارک و تعالی ہر یو سیز کا جدا ہر یو سیز لرہ اساتلا تقدیرہ جدا جدا اندازہ دا ہر یو شئ زان زان لا آثار دی داری او شی زان زان لخواست دی او یعنی کم شی چی اللہ تعالی دا کم کار دا پارا پیدا کردی داغی مطابق اللہ تعالی پای کی اثار اچولی دی اللہ تعالی پای کی خواست اچولی دی او دا آغا حکمت ماتا حدق شیطا حق سزن کی چلی گی سوی تو سکر اسمانون اللہ تعالی پیدا کرد سا حکمت پکشتا آئی کی ساسار دی داغی سا خواست دی داغی مناسب اللہ تعالی پاگی کی اغا مخلوقات قائم کری دی نور تو گو رہے دی سورو تو گو رہے اسکو میں تو گو رہے دی نور سیزن تو گو رہے تکم انداز دالی دا چک محفوظ دی لان دی زمت اللہ تعالی پیدا کری دی دی ساسار اور خواست دی نا نرم دا چی ہر یو شے پاگی کی ڈوبی گی او نا سخت دا چی انسان داغی نقفر ضروریات نشی روست لے یعنی نا پک عبادی کو لیشی نا پک قیان کل لیشی نا پک ازمکی علو لیشی تو فضل نا بھئی نا سخت دا جن را سخت جسو کی کنست لے لیشی او نا دا چی نرم دا لکد او گو پشان چکنی کمی او شے پک اقفق دی اگر پک پکت اگر کی گی اگر دی ڈوبی گی یا تاسو گو رہ پزمکے کہ اللہ تعالی سب پیدا کری دی اگر توڑی پہ تاسو گو رہ کہ اللہ تعالی دل دا شکل ورکو دا صورت ورکو دے ہے ات تو گورا آثار تو گورا اللہ وہ پیدا کری دی دے بانن تاسو خود پیدا ہے سیال مادہ دا وہ دا سے سیال مادہ جی ہر وقت پکل نہیں تو بے ہو گئے تبوزی ہر وقت قطع اندہ وہ گورا زینہ ہوا اللہ تعالی پیدا کری دا دام سیال دا خدا ہر وقت زی مانا دا دا چستا بوٹلے تا جی پیسے چدا سے مخت پہ نروان ہوا در پسیرا زی نتا کتا دے ہوا نا تخت نا دیر پگران بات نظام بج گئے ہر یو مخلوق کا تاسو گو رہے اللہ ہی کے ساتھ ساری خلی فقط در رہو اللہ تعالیٰ سری پیدا کرد ہر یو شے اندازہ ور کرد ہر یو شے تا تقدیرہ یو خاص اندازہ دا ہر شی خاص انسان تا اللہ تعالیٰ سور کردی گرفہ ہمیں ور کردے ادراک ور کردے اور دارنگی تدبر ور کردے پدی امور کی جو تمام امور کے انسان تدبر کئی بیاد معاش مسائلو گو رہ دی کہ انسان سمرا فکر مند لے بیاد معاد مسائلو تو گو رہی چکہ دی مرد میں رسل کم جندہ زید آخر پار انسان سمرا فکر مند لے دا سے اور پسیش ہے ہر یہ شیع اللہ پیدا کرے دے اور داغی مناسب اور صورت ور کرے دے شکل ور کرے دے اور چکم شیع پار اللہ تعالیٰ پیدا کرے دے داغی مناسب آثار اور داغی مناسب خواست پا ہر یہ شیع کی موجود دی دے پورے کائنات تکاس ہو گو رہا ہر یہ شیع اللہ سر پار پیدا کرے دے داغی مطابق نو اللہ تعالی ایام مراد کے نسے شیئے دے تقدیر دے دا عام تقدیر مسئلے چکا مدا اللہ تعالی ہر یو شے پیدا کر بے راغی بتاوی ہے تقدیر مقرم کرے دے کہ دکھو بدا دی عمری ہے دے بدا سکی دے بدا سکی دے بدا سکی تو مراد کے تقدیر دے ہنہ نمبا مانا دل تا زیادہ مناسب دکا واتخذو او نسلی دی دوی من دونی سوا دا اللہ تعالی نا آلہتن نور متصرفانا و خدایان حقدار دا بندگا ما سوا دا اللہ تعالی نا نور نسلی دی چی دا نور سی زمان پا مونگا دا خیر را کئی مونگا دا خیر را رسی اللہ تعالی وی نکنا دا غسی زمان تاس کنا خیر در رسی نا فیدہ در رسی او نا تاس بانا سینا آم دا غسی زمان کئی لا یقلو کون شیعا اغینی شی پیدا کولی سو شیع ایسی ہو شیع شیع ان کی دا تنمین دا پارد تحقیر دے معمولی شیع نا دے لکا مقی تاس ہوئی ری تدا کول برزم شی مجھ پا پیدا نکی ما شی پا پیدا نکی زان با مجھو نا شیع اگر نور قبر کو پریدا نا دا تنمین دا پارد تحقیر دے یو ادناس تک شیع ہم دے نیشی پیدا کولی دے دیدہ خدا یا وهم یقلقون اور حال دار چی دی پیدا کری شیو جو کری شیو دی دا خدای پا کنو ناسی جو کری دی اربی اور کنسبت دو خدای تو کئی کمکل تو خدا دے ولا یملکون اور دا خدایان اختیار نلری ری انفسین دے پار دے زانون کولو زرن دے پار دے دفع دے زرر دفع دے زرر دے زان نیشی کولو تسو خلا تبر را اخلاص کی البت تو گیدو والا پر اخلاب آنی متیازی کئی نتی دفع دے زرن دے زان نیشی کولو واقعی میں در کمک بیان کری دا ولا نفع او نحاصلون دے نفع نحاصلون تر نده زان نه زرن نه کولی شي نه زان تا نفر اصولی شي نه چی او شیخ پا پل ده زان نه دفر زرن نشی کولی انتا نه بسی زرن دفر شي چی او شیخ پر زان نه پارا خیر کئی دور خیده نیشی اصلو لانتا نه بس تا تا بسار کلی کی ارا دیکھ دیکھو ولا یم لکونا اور دارنگ مالکان ندی دی موتن موت پا مانا دی ماتت پر مجرد پا مانا دی مزید سرا نمالکول دی او شیخ دی او شیخ دی مالکول کم یو شیخی چی جن شتان دا خدا یان دا آغا شیخ جن نشی ختم ہو تو دا طول دنیا را جمشی چا اللہ تعالی چاہ تو جن ور کرے دے نہیں پپر اختیار دا آغا جن ختم ہو لے نشی پاغا مر نشی لے اس لئے ولا حیاتن اولا دی جن دی کول دی او شیخ دا حیات پمانا دے حیاء سر دے یعنی دا دی دا خدا یان یو شیخ کی جن نشی تو لے چی بی جان شیخی او باغی کی بی روح ہوا چی او غد جن دی شی دا اتیار بی جن دی ولا نشورا اولا دی دوبارا جن دی کولو دے مرد نہ رس کو چی قیامت کے بدا تمام مخلوق بیا جن دی کی گی دے دی دا خدایان دے دی میں پیانی دیا سنگا دی تالے کا خدایان وی دا سنگا خدایان دا تروس پوری کو اس بات مسئلے دا توحید اور عظمت و قرآن مجید بیان شر ورسرہ ورسروس دا کفار تغرب میں جکن شبہیدی دا غی جوابینا وقال اللذین کفروا ایحان کسان چی کافرانی دا کم مشرکان دی اول مخاطب دا قرآنو اغیب سلی ان حازان لدے دا قرآن الا افکن مگر درو افتراہو چی تڑلی دی دفع اللہ باندے جو اکری دی دا دکرو جو اکری دی قرآن دا اللہ دا طرف نمشتا او ندا تراغل دے دا زان میں دا درو جو کی سوکتا سوکتا پیغمبر اسلام تے جا دی وآعانو او مدد کرے دا سرا علیہ پا جوڑو لدے دا قرآن بانے قوم آخرون یا جل قوم بل قوم دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم با اکثر دا سے کسان سر ناس کے کولا حالتا علوار وقت علم دے چاو دے آسمانی کتابونو دے باغتا نسبت کو چی پیغمبر تا دے دا اوکی ندے رہا چی بیانی کے دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربی دے اور آغشی عجمی دے قرآن کے قلع رکھتے کہ اگر دے عجمی دے اغسن گتا سے مضمون بیانی دے سوچ بتا سوکے ان حازان دے دا قرآن اللہ افتن مکر درو افترا ہو چی جو کی دی پیغمبر دا درو دے زاننا وآعانہو مدد کرے دے سرا علیہی پا جو ہونے دے قرآن مانے قوم آخرون یو بالقام اللہ تعالیٰ ہوئی گورے دا خبر رکھے چی دا قرآن دے زاننا جو کرے دے فقد جاؤ پا تحقیق سر رانا یا ناطل اکلو دے ظلمن پا بے انصاف ہے وزورا او پچا سر پا درو دے سرا دیر بے انصاف خبر دے یکلا او دیر سخت درو دے دا بے انصاف خبر دا سخت درو دے چی قرآن ما در لے گلے دے او دے ہوئی نا دا دا بل چانس دا کڑے دے او بس بل قوم اور فرفدی مدد کڑے دے دوسر دا سکے دے دوسر دا سکے فقد جائی رات لکو دی ظلمن پا بے انصاف ہے وزورا او پا سخت دروغ سرا دی سخت بے انصافی اکڑا اور دارنگ سے اکڑ دروغ ہے وقالو اوی بدی کافرانو اساتر الاولین دا واقعات دا ضرور خلق دی دا قرآن حقیقت دا ضرور خلق واقعات دی دا غی کسی بھی لکسنگی کہ تاریخ کمی کسی لکی ایک تا تبا آج پیغمبر دا لکلی دی یعنی دا چاپ ہوا سی تیلی کلی دی دی تا خفت ہو جی پیغمبر لکلنی شکولے ایک تا تبا ہا مانا سدا یا ایک کتاب پا مانا دا طلب دا کتابت سر دے یعنی بل باندے دی کلی دی اور بل تا داوید دی چی مانا تا کولی دا فیت اللہ علیہ ندال استلیش پا دی پیغمبر باندے بکرتا ہوا سیلا سبا دے گا بس سبا دے گا ہوا قاب اگر پتہ باندھے رسلشی مرگروں والے لکلی بھی بچانے سے کلی مراش منتے ہوئی زین بے بھی یادہ خبرہ سخت ظلموں کو اللہ تعالیٰ دے دی دوار جواب اور کئی چنتا کتاب دے زان میں جو کلے دے اور نئے دبل نہ روڑے دے قلوائے پیغمبر علیہ السلام عزوی کا انزلہو رانے گلے دے دا قرآن اللہ بھی حق ذات یا لہم سر را چی اگر عالم دے پفتو فی السماوات پاس مانون والا بزرگ تاس کو بے بھی یادہ خبرہ کرے دا فاغ ازاد را لے گلے چی داغنہ کم شے پٹ نگے نا اسمانوں کی داغنہ سے شے پٹ شتا نا پزمکو کی انہو بتائی سردہ اللہ تعالیٰ تانا غفورا دے بخون دے رحیمہ مہربانا یعنی سردہ دے دومر ظلم او نا انصافینا تو چرک دغا تاثران بیاہم راش مسلمانان شی اللہ تعالیٰ ہوئی چی مارتا بخنہ کرے گا حضرت مہربان انتانوں چی مخی تاثر سے یعنی سردہ دومر دے انصافینا یہ انسان جان کر بے انصافیوں کی ظلم کی گناہ کی لیکن اللہ تعالیٰ تراشی بس اللہ تعالیٰ کریم ذات تے رحیم ذات تے کوئی جگہ در گزر اور کلال غالب بس مدد کا معافی کرے گا دونوں سے بات ہی دے بڑے اعتراض کو وقالو دی بھائی مال حاضر رسول علیکہ سشی دی پیغمبر لرائی یا کل اتعاما کہ دے لگیا دے فرنس کل کل کل سنگا منگا خوی کاسی دے مکل یا زمان گا دے فرق سشی کہ دے ایسے پیغمبر ان خدیم رو پہ اکری منگا رو پہ اکرو دے بس کی منگا رو بس کو انسانی سنگا ضروریات کی اگر دے دوں گی اگر زمان گا ہوں گی نبی آتما اس کم دے دے فضیلت میں مانے دے کمی غالی را دے جدے پیغمبر دے پہ ذہن کی پیغمبر دے خوراک کتا کر دا عزیز میں بنی کی ویمشی فلا سواق اگر جرا جلدی پا بازار میں دے دے پار دے چاہ دے اگر طلب دے معاش دے معاش اسم رسیزنا دے گزران دے دن دے دروری تے سیزنا دی لیکن سنگ چمن بازار میں دے منڈے ہوا اخلو خرسو دا سیزنا دو پیغمبر دا تیرا دے پھر زوریات رو پار دے زمان دے دے فالس اور بلے شبہ پیدا کولا لولا انزلی دے ہی اولی نشرا لے گلے دے پیغمبر تا ملکن یو ملائکا دا سے ملائکا چھ دے تصدیق کی مخا مخا شمن کہو جو وقل سرو دا دا اللہ دے طرف صحیح پیغمبر دے اور فیکون ماہو عزید آملائکا دے سرا نظیرہ یرونی دی لیکن سن چھ دے دا فرائز دی دا فرائز بھائی مور سرا دا کولا غبم دے دا ہوا کہا دے دا سے دا سے دا سے اور یا کم اس کم چھ نا دے سرا ملائکا شتا اور زمن زر پشان زر یاد دے لری نکہ دے دے نبوت دے دے پکار دارے چھ سمرتبہ دا سے دے او یلقا الیہی یا چولشی و دیتا کمین یا خزانہ یا لیا خزانہ لکھ اللہ ورکڑے او بیدری غی خلق لورکولے بس دیتا با یمعا فضیلتوں منگو منگو والا صحابہ ڈکی دو محابہ ڈکی دو بس دکھا مسئلہ لکھا دنیا والے چسن گا کار کئی میدا چل گو اللہ تعالیٰ ہوئی داخل کر سری او تکون لہو یا کم اس کا میدر پارا جنت یا باغ دلتا یا باغ ہوئے یا کل منہا چی دا دے میوی خوڑلی اگا باغ دے براس مہو باغ سکر آتی تو پس مطلب داری چی دا کول اگا عیش پسند دنیا پسند اگا بیکار عقل وارا کسان چی دا شبے کولی اللہ تعالیٰ تو خدا کرانا نگر یا رکھ ورب آخرت کے خزانے اشتا کنشتا معلوم خبری دی سیبا یاد اسرو یاد اسپین و خوف اگا نور پتری دا لے لے بابون اشتا کنا پا عالم آخرت کی جنت اور دارنگی لے لے بنگلی اشتا کنا شپے تشپے تر زر دروازی چی دیو بنگلی بھی ناغا بنگلہ پا سمر دارنگی پاگی کے ملائک نوری دا جزن اشتا کنشتا نو کم زاد چی پا دغی قادر دی اگا بلکل پا دی قادر دی چی پا دغا مکہ کے ورطے دا کم سیزنو لگئی اکا دادی چی کمی مطالبی کئی دا ټول سيزونه الله تعالی پیغمبر ته دغه ځور کې بالکل الله په دې باندې قادر دی او څو ځله نبی رسول الله ته ویلي چې ستا دا خوږی دا سيزونه په ځخ کارکم خو پاینده لپاره دی یا کټ راپو کو ټولونه ورکړي او که دې خوښي نو بس دغه په توفیق ایمان ورته نبی رسول الله ملاته ځمه خبره مو خوښه ده الله تعالی په دې ټولو قادر خو دی دنیا ته خبرې کوي وقال الظالمون والدا ظالمان ان تتبعون تاسو تابعداري نه کوئ اے مسلمانانو الا رجلا مگر دا هغه انسان مسحورا چې جادو کړی شوی دی پاغه کبانه خاطر دی جادو مسحور په معنا دا سحر کار کا شدا چې چا په دغه باندې جادو کړی دی یا مسحور په معنا دا ساحر سره دی جادو کړی نسبت په ورته دا کو چې دی جادو دی چې جادو کوي الله تعالی وی دا خبره خو ته دی دنیا ته دی اجمالی جواب ورته اون سره بورا کای په دورا بولا تا څنګه بیان استاره پارا انم سال مثالنا کله د دانش مت کوي کله د دانش مت کوي فضلو دی بی لاری بی اقبل بی لاری بی فلا یستطیعون سبیدہ طاقت نلری دسلو فسما لاربان ذاتی سی نیادہ خلق چے نبیر اسلام نے تسلی اور گئی پڑی خفتی دماغ دیتے دا طاقت نلے حاصل کے فسما لاروان شدہ بوئی دا بوئی دا بوئی دا بوئی